Luzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05 5 9 5 9 30 01. Fagor enpresaren geroa aipatzen dugu gure gomitarekin goizuntan hartzaile mendiburu, gaur hitzordu nagusi bat, eta hori Gasteizen eginen dena, txaldeko irutan, Fagor enpresa eta kooperatibako ordezkariak, Mondragonenak, gobernukoak, eta alkate edo auzapez desberdinak ere bertan izanen dira, lehen hartzaile mendiburu aipatzen zinuen azken xantzako bilkuraren zate. Eta Martin Garitano Gipuzkako diputatu nagusiak ere bere papera badu hortan, pasaden egunetan jardukitze frango egin ditu, entzuten dugu Martin Garitano. Ikusten dut arduratxu jokatzen bali badu ezin dugula azkenengo momentu arte etxi. Ikusten dut Gipuzkoan kooperatismoak baduela sustrai sakon bat eta horri utzi behar diogula. Salbatu behar da Fagor, zure ustez, hartzai? Alegin guziakin berdi hortarako, baina gero erakunde publikoek bere ituzte almen mugatuak, legalki ere ezin dute sobera lagundu enpresa, iraganean jadanik Eusko Jaurlaritzak hainitz lagundu zuen, argi ikusten da gaur egun ezin dutela gehiago urgunako joan, salbatu ezin dute diruz lagundu ere, eta hori Europa komunitate legeak debekatzen du, hori jaten dute konkurentziaren kontrako neugriak direla, erakunde publikoetatik egingo da egoera laguntzeko egingo dute aldutena, baina sakonean ez dakit baduten gaitasuna gauza handirik aldatzeko. Zer da, gaurko bilkura, maskarada bat da? Ez dakit maskarada den, baina aztian aipatu dute jadanik enplegu langabezian izanen dien pertsonei laguntzak pentsatzeko edo planifikatzeko bilkura bat izanen zela horrekin dena jana da kasik. Fagor bukatu da beraz, Fagor marka... Gero, Fagor marka... Biziki prozesu komplikatuak dira, olako enpresa bat iztea ez da inerreski egiten, beharko dira hilabeteak seguraski itxira bat egiteko, eta badira aktibo importanteak, badira lantegiak eta badira markak ere. Horren, Fagorren kasuan ez dakit, baina Frantzia Fagor Branten kasuan ez nintzateke batera jituko, izatea salerosketa prozesu batzuk, Fagorren konkurente batzuek, lantegi batzuk erostea, marka batzuk erostea, hori litiken gauza da, beldu den hilabetetan. Aipatu dena, Frantzia mailan ere bai, langile batzuk egiten zuten, eien azken finean komanda kaierak beteak zituztela, baina ez zutela mozkinik produzitzeko, ez zutela deus egiteko, azken finean beste industrial baten esku geldituko da hori dena? Baliteke, boga gero jada norbait interesatu izan, lantegiak erosteko eta marka batzuk erosteko, oiek ez dakit... Badira zure ustez? Nola bakatu? Erosle batzu? Izaten aldira beste Europa mailan liderak direnak edo bestena mundu mailako txinatarrak ainitza aipatzen dira aier kasuko, baina jadanik aipatu egin bestaldian etxetresnen sektorea ez da batere sektore erakargarria, biziki errentagarritasun apala duen sektorea da, eta asteuntan bertan jakin dugu sektoreko laugarren enpresa italianoa dena, Endesit deitzen dena, hori ere salgai dela. Ez duelako neugri handi egirik aski handi dirik nazioartean lehiatzeko eta agon bere burua salgai eman du aste honetan bertan. Agon ikusten da eskaintza handi bat dela, ez dakit hainbeste erosle badiren horreko lantegiak edo markak erosteko. Geroa iluna beraz eta behar da ere Frantzian Fagor Brandt bildu zela astelenean frantses gobernuarekin, frantses gobernuari sindikatek galdegin jote belaguntzea eskua sartzea hortan eta gobernuak erantzundu eginen dugu alduguna laguntzeko, sinesten duzu? Baliteke, bai, gero, izango da, prozesoria aski luze izanen da, gero gobernuak sekatzen alditu, bera interesatuak izan daitezken enpresa batzuk, baldintza batzuk, baldintza batuetan malguagoa izaten alda, zergak eta batez ere kotizazio sozialen inguruan, enpresa hola zeltasunean denean egiten aldira holako konzesione batzuk, baina hor egiten aldu, hor laguntzen aldu gehien bat, erna baita, erosle batzuk sekatzen eta hor ematen alditu bere sareak martxan. Gero konkretuki lagundu, zaila ikusten dut zuzenean hemen gobernu batek enpresa hori laguntzea. Fagor enpresaren itxera aipatzen ari gira, hartzei mendiburu, beraz gure ekonomia adituarekin, segituko dugu beste jardukitze batekin, Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburua entzuten dugu oraingoan. Ez da errudunak bilatzeko garaia, soluzioak bilatzeko garaia da. Enpresarekin eta taldearekin. Eta biekin batera lanean aritzeko, baita instituzioekin, etorkizunera begira erabaki honek eragingo dituen kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen. Azken finean ikusko da, kalteak mugatzeko arituko direla, errudunik ez da sekatu behar, baina era akats frango eginak izan dira. Hori zaila da jatea. Olako egoera batean beti erresa da iraganean egin dena kritikatzea. Bere garaian erabaki importante batuko hartu ziren eta garai hartan oso kritika gutxi entzun ziren. Orain gauza gaizki pastu dirarik biziki erresa da jatea erabaki uratxarra izan zela edo ez. Hainitza ipatu da bestak beste brant erosi zelarik hori akats bat izan zela. Ni horitzen ez 2005 erosi izenean inorketzuela hori kritikatu. Zufagoren izan zira lanean? Ba, ez zuzenean, baina bai, fagoren zatu lan egin nuen. Baina erabaki hori etzen bat ere kritikatu alderantziz, Fagor Espainiar merkatuan biziki azkarra zen, baina nazioartean aski ahula zen, eta gon, erabaki hartu zen Frantzian ere implantazio azkarra izatea. Orain erraten da, obezela beste jialde batzutara joan, beste jialde batzuk dinamikoagoak baitira, eta bar, momentuan, biziki izaila da. Ongi zen, baina gaur egun ikusirik gaizki dira, gaizki zen. Ez dut uste, Fagor brant erostea erabaki txarra izan zenik, bon, ez da erabaki erresa izan, biziki komplikatu izan da hori dena kudeatzea, baina behar bada hori esker iraundu gaur arte, behar bada ez bazuen erabaki hori hartu, ez ginen 2003 iritsiko lehenago Espainiak merkatua ikusi ez nola den, Fagor lehenago eroriko zen dago. Biziki komplikatu da, orain erratea zer egin den ongi, zer egin den gaizki, segur da gauzak ez dira, denako egin, beste naz ez ginen egoera honetan izanen, baina egia da orain kritikatzea. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Erazera, oiterazen dugu, beti ere Fagorren itxera ipatzen ari girela, beste jardukitze batekin behar segituko dugu, korronte kritiko bat bada, kooperatibismoaren baitan, Mikel Olabe, hauts kooperatibako kidea, eta ordaindu plataformako bozera mailea da, berriun bazkidek egiten dituzen kritiken, beraz, bozera mailea da, bere itzak entzuten ditugu, segituan. Bueno, ni ya galtzen hasita nago, Tu ez da entzun nuen elkarrizketa, baina ni gauze konkretu asko ez nien entzun. Ez. Nik ez dakit, nik ez dakit zer egingo dugun, ez dakit metezek erabakiko duen, ez dakit dirua badaukagun, ni zehiri hilabete dara mat, ez keda kooperatibako egoera horrela izaten da, kooperatia favoretrodomestikos egoera honetara eraman duten zuzendariak goian daude eta orain daudenak ez daukate responsabilitaterik edo ez ekiten edo ez dakitzer. Orduan, dizu gauze konkretuak eskatu behar zaiela kooperatibai. Alde batetik 2000 postuak mantentzea hemen eta bazaurin. Hori alde batetik jubilazio duinak egitea egiten baldin badituzte ez eguneko 50%, paroa desentea izatea, reubikazioak ondo egitea, eta batez ere be, minusbaliak dituzten jendea lanean ari dana ere lanpostua bilatzea. Mikel Olabe beraz, ordaindu plataformako bozera mailean zuten ari gira, eta beraz berak dionak egin behar dena orain da justu langileen geroa segurtatzea, berantago elkerrizketan ere, erraiten du ez dela bakarrik Fagorren arazoa, kooperatiben arazo orokor bat dela, kooperatiben sinpeki funtzionatzeko manera zalantzan ezagia dela orten, zuhartzea horrekin adosira? Egia da, problema batzu bat direla, kooperatiba bat eta neugi batetik aintzina joaten dena. Badira, kooperatiba bat, 4.000 pertsona badirenean barnean, ez da beti egresa, barne, demokrazia mantentzea, olako enpresa batean informazio sensibleak erabiltzen dira, ez da biziki egresa, barne demokrazia eta olako enpresa baten kudeak eta ustartzea. Alere egiten diren kritikak ere, beti egiten dira gero, askotan, eta bere garaian Fagorren eta beste kooperatibetan ere gertatzen dena da, langile askok ez dutela interesik implikatzeko enpresaren bizian bereien enpresa delarik. Eta goen gauza gaizki pasatzen direnean hainitz kritikatzen da, baina ongi duanean implikazio falta ere hainitzetan ikusten da. Goen, bon, kolektibo hori ez dut ezagutzen, susenan, goen ez ditut komentatuko beraien komentarioak, baina orokorki hori ere ikusten da beste kooperatibetan eta jasateko kooperatibetan ere gehiengoak ez dira implikatzen, gehiengoak joaten dira beraien soldata irabaztera eta implikazio falta ere sentitzen da, gero informazioa ez dela pasatzen. Segurazki egia da, zenta informazio guzia ezin da basa gisa uziz, zenta informazio batzuk sensibleak dira enpresa horietan. Kooperatiboaren mugak agertzen dira, berdin, horako enpresa haundi bilakatzen delarik, ezin ezkoa da, hori baliteke, bakotxaren implikazioa... Batzuk erraten dute, bon, 2000 langiletik gora, komplikatua dela, kooperatibaren funtzionamendua uztartzea, bon, enpresaren bizi normalarekin. Hori baliteke, baina gero erraten dara krisi untan kooperatibismoaren krisia dela, bon, ni ez bat ere horrekin ados, zeren krisia zirenetik eunka enpresa itxi dira, ez ziren kooperatibak, eta ez da sekulan galetu dian enpresa horien eredua muga batera arribatu zen edo ez, bon, kooperatibak mugitzen dire merkatu batean, eta ezin dira baldintza horietatik atera, badituzte abantaila batzuk, kooperatiba izateak, baina ezin dira merkatuko baldintzetatik, ezin dute baldintza horietatik aldegin, eta ora. Gaur, beraz, itzordu nagusi bat izanen da Fagorren langileentzat bereziki, hori ikusten dena da azkenean langileen gerua hor saiatuko dela albezain ongi kudeatzen, behar bada lanbide edo postu batzu atxikiz, baina Fagorren gerua orokorrean gaizki eta ilun ikusten da, eta gaur itzordua beraz Gasteizen dute txaleko irutan Fagor Mondragon auzapez desberdinek eta biztanda Euskal Gobernuak erabakiak hartzeko. Hartzai mendiburu ginen, beraz gomita gaur. Eta eskertzen zaitu gure galderek erantzunik goizuntan